internet tauron.pl/fotowoltaika już. Udzielenie kredytu RRSO 0% zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej klienta. Oferta ważna do sierpnia 2020. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 22 kwietnia, jest siódma. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. O sposobach wyjścia Europy z kryzysu będzie dziś rozmawiał szef polskiego rządu z kanclerz Niemiec. Sąd Najwyższy nie może dokonywać prawotwórczej interpretacji przepisów prawa, orzekł Trybunał Konstytucyjny. W tym roku ustne matury mogą się nie odbyć. Egzaminy przesunięto na koniec czerwca albo początek lipca. Współczesny plan Marshalla proponuje Unii Europejskiej premier Mateusz Morawiecki. O wychodzeniu z kryzysu spowodowanego epidemią koronawirusa szef polskiego rządu rozmawiał z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem, szefową komisji Ursulą von der Leyen, a dziś będzie rozmawiał z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Te wszystkie rozmowy mają doprowadzić do przyjęcia programów, które pozwolą na utrzymanie niezależności europejskiej gospodarki. Proponuję plan Marshalla na miarę XXI wieku. Inwestycje w innowacje, w infrastrukturę. Nie możemy pozwolić na to, żeby amerykańskie czy chińskie firmy podbiły Europę. Wyjaśniał premier Mateusz Morawiecki, który zapewniał, że niebawem zostanie przedstawiony również pakiet obrony polskich firm przed wrogimi przejęciami. Ponieważ zależy nam na tym, żeby było jak najwięcej polskiego gospodarki w polskiej gospodarce. Dzisiaj trzeba chuchać i dmuchać na tę budowaną z mozołem polską klasę średnią polskich pracowników. Premier Morawiecki wyraził również zadowolenie z powodu tego, że o rządową pomoc w ramach tarczy antykryzysowej wystąpiło już 1,5 miliona firm, co jak tłumaczył przełożyło się na utrzymanie milionów miejsc pracy. Witold Banach, Polskie Radio. Kolejne propozycje dla przedsiębiorców w ramach tarczy poznamy do końca tygodnia. Chodzi m.in. o fundusz dopłat do oprocentowania Banku Gospodarstwa Krajowego, zmiany w prawie zamówień publicznych, środki ochrony firm przed wykupem przez zagraniczne fundusze, wsparcie dla samorządów i zmiany w prawie pracy mające ułatwić korzystanie z postojowego czy dopłat do wynagrodzeń. 16 kolejnych osób zmarło wczoraj w Polsce na COVID-19. Stwierdzono 119 nowych przypadków zakażeń. Ogółem chorych jest 9856 osób. Zmarło 401, a wyzdrowiało prawie 1300 pacjentów. W ciągu minionej doby wykonano ponad 10 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Lekarze badają skuteczność szybkich testów antygenowych. Dają one wiele korzyści, dlatego tak dużo wysiłku jest w to wkładane, powiedział w trzecim programie Polskiego Radia wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Wynik takiego testu ma już 15 minut i on jest też wyposażony w taki specjalny analizator, który jest dedykowany do tego konkretnego testu, także można powiedzieć, że taka maszyna wraz z odpowiednimi testami pojawia się w miejscu, gdzie chcemy takie szybkie testy przeprowadzać, no i zamiast czekać na wyniki takiego testu, mamy ten wynik praktycznie od ręki. Wiceminister Cieszyński dodał, że stale rośnie liczba testów wykonywanych w Polsce. W tej chwili jest to około 20 tysięcy dziennie. Sąd Najwyższy nie może dokonywać prawotwórczej interpretacji przepisów prawa, orzekł Trybunał Konstytucyjny. Nie może też sprawować nadzoru nad powołaniami sędziów przez prezydenta. Trybunał wydał orzeczenie w sprawie sporu kompetencyjnego między Sądem Najwyższym a Sejmem i prezydentem. Jak czytała w uzasadnieniu sędzia Krystyna Pawłowicz, wyraża się on w podważaniu prawa prezydenta do powołania sędziego. Arbitralnie przyjęty argument Sądu Najwyższego, stwierdzający wadliwość składu Krajowej Rady Sądownictwa, ma charakter pozaprawny, zaś wielokrotnie powtarzane przez Sąd Najwyższy wątpliwości dotyczące obsady Krajowej Rady Sądownictwa całkowicie pomijają orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził zgodność sposobu obsady Krajowej Rady Sądownictwa z Konstytucją. Rzecznik Sądu Najwyższego, sędzia Michał Laskowski, uważa, że orzeczenie Trybunału jest oparte na błędnych przesłankach, ponieważ uchwała Sądu Najwyższego nie stanowi prawa, a jego wykładnie nie narusza też prerogatyw prezydenta. Sąd Najwyższy mówił, jak należy interpretować przepisy prawa w razie jakiegoś zarzutu, które stawiałyby strony, albo gdyby sędziowie z urzędu widzieli jakieś zastrzeżenia co do prawidłowej obsady sądu. A przecież Sąd Najwyższy nawet bardzo dużo uwagi przyłożył do tego w uzasadnieniu tej uchwały trzech izb, żeby podkreślić, że my nie podważamy ani statusu tych sędziów, ani aktu powołania przez prezydenta. Trybunał Konstytucyjny zajął się tą sprawą na wniosek marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Ministerstwo Edukacji rozważa, czy przeprowadzić w tym roku ustne matury. W związku z epidemią egzaminy ósmoklasisty i maturalne zostały przesunięte na czerwiec. Minister Dariusz Piątkowski powiedział, że w tym roku ustne matury mogą się nie odbyć. Jest to jeden z wariantów, który bierzemy pod uwagę. Ma to też pewne uzasadnienie związane z rekrutacją na uczelnie wyższe, ponieważ egzamin ustny nie wpływa w żaden sposób na rekrutację do szkół wyższych. O terminie egzaminów uczniowie mają się dowiedzieć z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem. Przerwa w szkołach trwa od 12 marca. Dariusz Piątkowski zapowiedział, że pod koniec tygodnia poznamy dalsze decyzje w sprawie przedłużenia zamknięcia szkół. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie 7:00, sport w Trójce i Adam Malecki. W piłce nożnej najtęższe umysły debatują nad tym, jak wznowić rozgrywki w Europie i doprowadzić je do szczęśliwego zakończenia. Wczoraj w tej sprawie odbyła się specjalna zdalna konferencja. Zorganizowała ją UEFA, a wzięło w niej udział 55 przedstawicieli federacji członkowskich. Szczegóły zna Jan Kałucki. Zdaniem UEFA priorytetem są ligi krajowe, o czym powie Maciej Sawicki, który brał udział w wideokonferencji. UEFA dała bardzo jednoznaczne wytyczne, że priorytetem jest dokończenie lig krajowych. I tutaj UEFA daje czas federacjom, które są na miejscach od 16 do 55 do 20 lipca. Muszą się zakończyć rozgrywki krajowe. Pozostałe federacje od miejsc 1-15 do końca lipca. Po sezonie nie byłoby już wakacji, bo sierpień i wrzesień mają zostać przeznaczone na rozegranie eliminacji Ligi Mistrzów i Ligi Europy. W październiku ruszyć miałyby fazy grupowe obu europejskich rozgrywek. Pierwsze decyzje zapadły już także na naszym krajowym podwórku. Mówi Jakub Kwiatkowski, rzecznik PZPN-u. Rozgrywki Fortuna pierwszej ligi oraz drugiej ligi zostaną wznowione pomiędzy 31 maja a 6 czerwca. Planowanych jest dokończenie wszystkich zaległych kolejek. Jeśli chodzi o mecze Pucharu Polski, to na 27 maja w planie jest rozegranie zaległych meczów ćwierćfinału tych rozgrywek. Wciąż nie wiadomo, kiedy do gry wróci Ekstraklasa. Nie pokopią już piłki w Eredivisie. W Holandii przedłużono zakaz organizowania dużych imprez do 1 września. Zakaz dotyczy także meczów piłkarskich. Plany o wznowieniu rozgrywek zaczynają snuć także w Hiszpanii. Wszystko wskazuje na to, że kiedy już do tego dojdzie, Real Madrid będzie rozgrywał swoje mecze nie na Santiago Bernabeu, lecz w swoim ośrodku treningowym. Camp Nou to stadion Barcelony. Pierwszy raz w historii władze klubu zdecydowały o sprzedaniu na rok praw do nazwy kultowego obiektu. Zebrane w ten sposób pieniądze zostaną przeznaczone na walkę z pandemią. Miliony euro wylądują na koncie Sebastiana Vettela za złożenie podpisu na nowym kontrakcie z Ferrari. Niemiec, czterokrotny mistrz świata Formuły 1, zwleka jednak. Team z Maranello zaproponował mu roczną umowę. Seb chce jeździć dłużej. Nie udało się pojeździć jeszcze w tym roku żużlowcom. Czekają cierpliwie. Ekstraliga przedłużyła zawieszenie rozgrywek do 17 maja. 27 września za to miał się odbyć maraton w Berlinie. Został jednak odwołany. Kolejny sport w Trójce za godzinę. Dziś w całym kraju słonecznie, wiatr słaby, umiarkowany, jedynie w górach porywisty. Ranek jeszcze chłodny, ale w dzień w słońcu może być ciepło. Od 12 stopni na wybrzeżu, 14-15 stopni na południu i wschodzie, w centrum 17, a najwyższa temperatura 19 stopni dziś na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W hołdzie ofiarom katastrofy smoleńskiej w jej 10. rocznicę unikatowe wydawnictwo Polskiego Radia. Smoleńsk. Ostatnia misja. Oraz prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński. Świadectwo. Niepodległość pozostaje dalej najwyższą wartością. Krzysztof Czabański, przewodniczący Rady Mediów Narodowych. Zgromadzone wypowiedzi prezydenta Lecha Kaczyńskiego są przesłaniem dla polskiej polityki na dziś i na wiele lat. Agnieszka Kamińska, prezes Polskiego Radia. Gorąco polecam. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 7:00, audycja poranna. Zapraszamy do Trójki. Jeszcze Państwo wracają do tego, o czym mówiliśmy przed 7:00. Wszystko wymaga swojego czasu. A poza tym ćwiczyć. Ach, nie zrobię. Nie mam talentu. Na pewno się na tym nie będę znała. Na pewno nie będę w tym sprawna. Nie, proszę Państwa. Pomalutku. Dojdzie do tego, że będę zmieniała koło. Pozdrawiam. Ileż to wymówek mamy. Ciekaw jestem, jakie są Państwa ulubione wymówki, by nie ćwiczyć, nie ruszać się. A przypomnę, że bierzemy przykład ze sportowców, którzy nie mają tego komfortu, muszą przez cały czas trzymać formę i jak się okaże, dają radę. Okaże się przed godziną 9:00, bo o tym będziemy mówić. A propos tej wymiany koła, jeśli to konieczne, no to potem jeszcze ważne przypomnienie. Uwaga! Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem. W przypadku braku takiej możliwości dezynfekuj je płynami lub żelami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Istnieje możliwość przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce, dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Barbara, przez to siedzenie w domu zrozumiałem, że kawa rozpuszczalna to nie to samo, co w kawiarni. No to wejdź na mediaexpert.pl. Czyszczenie magazynów jest. I taniej nawet o 50%. Czyszczenie magazynów w MediaExpert. Ekspresy taniej nawet o 500 zł. Na przykład automatyczny ekspres Krups. Dwie mleczne kawy za jednym dotknięciem. Teraz taniej o 300 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Teraz wielu z nas jest zmuszonych pozostać w domu. Częściej zaglądamy do lodówki, a to grozi zwiększeniem wagi. Kup w aptece Kalominal. Kalominal zmniejsza ilość tłuszczów wchłanianych z pożywienia, a tym samym ilość dostarczanych do organizmu kalorii. Dzięki temu Kalominal umożliwia kontrolowanie, a nawet redukcję masy ciała. Teraz też można mieć smukłą sylwetkę. Wyrób medyczny Kalominal. Powstrzymaj zbędne kalorie. Ekspert radzi. W tym roku, pomimo braku silnych mrozów, zima jest wyzwaniem dla naszej odporności. A odporność to strażnik naszego organizmu, któremu potrzebne jest odpowiednie wsparcie. Dlatego sięgnij po Activitaminer D3. Suplement diety Activitaminer D3, oprócz ważnych witamin i minerałów, zawiera dodatkowo aż 2000 jednostek witaminy D3, tak bardzo istotnej dla naszej odporności. Activitaminer D3. Szukaj go w swojej aptece. Jak zwykle w świetnej cenie. Aflofarm. Agencja Muzyczna Polskiego Radia przedstawia wyjątkowy album. Męskie granie 2019 Dogrywka. Jeszcze więcej dobrej muzyki, jeszcze więcej oryginalnych wykonań. Wśród artystów m.in. Katarzyna Nosowska, Organek, Krzysztof Zalewski, Baza Straliksigo i inni. Album do kupienia w sklepach internetowych empik.com oraz na sklep polskieradio.pl. Partnerem albumu jest Żywiec. Od 10 lat wyłączny sponsor trasy męskiego grania. Płytę poleca Radiowa Trójka. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem, proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha, a do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli Pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Można, można. Biegający pan Adam z Jarosławia. Samotnie i bezpiecznie, ale z trójką na uszach. Przebiegliśmy 15 kilometrów. Świetna pogoda na Podkarpaciu. Pozdrawia biegający pan Adam z Jarosławia. No to gratulujemy pozostałym słuchaczom, którzy na przykład nie ruszając się z miejsca, będąc w domu, przebiegli z panem Adamem 15 kilometrów. Bardzo dziękujemy. Za chwilę pytania z kosmosu. Teraz 13 minut po godzinie 7. Cześć, mówi Tomasz Organek. Zostańcie z trójką w domu. Bądźcie zdrowi. And I came to walking on the train tracks. How did I get here and how do I get back? I've been up all night, let's stay awake. Push it further, you know I'll never break. At some point in the party I thought my heart was failing. You said, hey, you're okay. You seem to be still standing. Flashes appeared at the corner of my eyes. I saw the stars and I didn't ask why. Heard the voices and caught my breath. So close and yet so far from death. So close and yet so far from death. So close and yet so far from death. Well, the feeling was always too much for me. It always came too strong. I wanted to get it right so badly that I always got it wrong. So you keep pushing on, you hope it won't be long, till you can find the child you were, and find a way to get along. Don't go blindly into the dark, and every one of us shines a light of love. Don't go blindly into the dark, and every one of us shines a light of love. did too much. In some ways that was simpler, being too deceived. I didn't have to wake up to the world that was around me. And now we are awake and it seems too much to take. I wanna close my eyes because I fear my heart will break. Florence and the Machine w audycji porannej. Zapraszamy do Trójki, 17 minut po godzinie 7 i jak zwykle o tej porze. Pytania z kosmosu. Dzień dobry, doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. A dziś pytanie, które zadaje pani Jola. Dlaczego słońce jest żółte, a przy zachodzie słońca nawet czerwone, a gwiazdy nocą na niebie białe? Czy słońce jest inaczej zbudowane niż gwiazdy? Pierwsze nigdy, to muszę zaznaczyć, zanim zacznę wyjaśniać różne kolory gwiazd na niebie. Po pierwsze, nigdy nie wolno patrzeć na słońce bezpośrednio na tarczę słoneczną, a już na pewno nie wolno i absolutnie nie wolno przez jakiekolwiek niezabezpieczone, nieprzystosowane urządzenia, tak jak na przykład teleskopy czy lornetki, bo to może spowodować bardzo poważne uszkodzenia wzroku. Więc to tak w ramach wstępu. Rzeczywiście słońce na dziennym niebie wydaje nam się jasno żółte, a przy wschodzie i zachodzie słońca czerwone albo nawet pomarańczowe. Z tym, że przy wschodzie i przy zachodzie wpływ na to, co widzimy, jak widzimy, ma fakt, że światło słoneczne, promienie słoneczne przechodzą przez grubą warstwę ziemskiej atmosfery. A to powoduje, że niektóre długości fal, które z powierzchni słońca wylatują w naszym kierunku, są w naszej atmosferze rozpraszane, a do naszego oka wtedy nie trafia pełne spektrum światła, tylko jego część. Stąd widzimy tylko część światła, które dociera do Ziemi i akurat tę część, która powoduje, że powierzchnia Słońca wydaje nam się czerwona czy powiedzmy pomarańczowa. Ale rzeczywiście, nawet gdyby tego efektu nie było, gdybyśmy spojrzeli jakimś urządzeniem zabezpieczonym na powierzchnię Słońca, to rzeczywiście Słońce nie emituje idealnie białego światła, tylko takie lekko żółtawe. I to wynika ze sposobu i z wieku, jakie Słońce ma i z tego też, jaką jest gwiazdą, bo gwiazdy są różne. Mam tutaj na myśli ich wielkość i w zależności od wieku, od wielkości mogą emitować światło różnej długości. I teraz większość gwiazd, które widzimy na nocnym niebie, także powinna być lekko żółtawa albo wręcz pomarańczowa, a jednak widzimy je jako białe kropeczki albo takie białe gwiazdeczki. Te gwiazdeczki to też jest trochę złudzenie optyczne wynikające z naszej atmosfery, ale to jest troszeczkę inna sprawa. Dlaczego jest tak, że Słońce jest żółtawe, inne gwiazdy wiemy, że też powinny być żółtawe, a widzimy jednak jako białe. Tutaj wchodzimy już trochę w anatomię naszego oka. Bo w naszym oku są dwa rodzaje komórek wrażliwych na światło. Część z nich to są tak zwane czopki, a część to są tak zwane pręciki. Czopki są wrażliwe na kolory i działają świetnie. Dzięki nim widzimy wtedy, kiedy wokół nas jest dużo światła, potrafimy dzięki nim rozróżniać na przykład kolory. A z kolei pręciki odpowiedzialne są bardziej za widzenie nocne, czyli raczej służą do nie tyle do odróżniania kolorów, ile do odróżniania miejsc ciemnych od jasnych. Przy słabym oświetleniu działają pręciki, a że słabo sobie radzą z odróżnianiem kolorów, to gdy działają pręciki, to świat widzimy w zasadzie tak trochę czarno-biało. I wtedy jasne gwiazdy na niebie jawią nam się jako białe. I na tym nocnym niebie, albo w tym takim wątłym oświetleniu, jakiś obiekt musi być dużo jaśniejszy niż inne, po to, żeby dostrzec jego kolor. I no, mam taki konkretny przykład, na przykład jak widać dobrze Marsa, to jak się dokładnie przyjrzymy, on nie jest gwiazdą oczywiście, on jest planetą, jak się dokładnie przyjrzymy, to widzimy, że ta konkretna kropeczka na nocnym niebie ma tak lekko czerwonawy czy pomarańczowy odcień. Natomiast małe kropeczki na nocnym niebie, czyli gwiazdy, małe źródła światła, przez to, że pręciki widzą świat raczej w takich odcieniach szarości, jawią nam się jako białe. Właśnie dlatego, że w oku są te dwa rodzaje komórek światłoczułych. Doktor Tomasz Rożek, dziękujemy. Do usłyszenia, do jutra. Nasza gwiazda. 21 minut po godzinie 7 z kalendarza muzycznego, filmowego. Dziś miała 47 lat od premiery filmu Stanisława Barei Poszukiwany, Poszukiwana, ze znakomitymi rolami Wojciecha Marysi Pokory i Mieczysława Czechowicza. Marysia wyjdzie. Niech Marysia wyjdzie! Proszę, Marysiu, ja przemyślałem wszystko. Marysia zostanie moją żoną. No co? No co, nie podobam się Marysi? Nie, to nie to. No milczeć! No co? Ja będę dobry dla Marysi. Naprawdę? Ja się Marysi oświadczam. Jerzy Duduś Matuszkiewicz z filmu Poszukiwany, Poszukiwana. Dziś 47 lat mija od premiery filmu Stanisława Barei. Audycja poranna, 23 minuty po godzinie 7. Pora na codzienny raport ze świata, który składa Ernest Zozun. Dziś zwracam uwagę na to, na jakim etapie jest praca nad szczepionką i lekarstwem na koronawirusa. Teraz kolej na badania kliniczne. Jeśli one przyniosą oczekiwane rezultaty, to dalej wszystko w rękach urzędników i tego, jak szybko szczepionkę dopuszczą na rynek. Mówił w połowie marca szef produkcji i współzałożyciel pewnej niemieckiej firmy farmaceutycznej. A Donald Trump pytał jeszcze tego samego dnia, za ile szczepionkę można kupić. Teraz wszyscy walczą z epidemią, szukają sposobu na nią. Ja też chcę mieć w tym swój udział. Mówił młody Chińczyk, biorący udział w drugim etapie badań klinicznych prowadzonych w Chinach. W tej drugiej fazie rozszerzyliśmy limit wieku. Poprzednio testy prowadziliśmy jedynie na ludziach młodych. Teraz dopuszczamy także ochotników powyżej 60 roku życia. Z wielu jeszcze innych miejsc popłynęły informacje, że mamy szczepionkę, ale na razie jej nie mamy. Hydroksychlorokina i azytromycyna. Uczyła się tych nazw cała Ameryka, bo mieszanka tych specyfików miała leczyć z koronawirusa. Teraz pada nazwa remdesivir. U zwierząt, które dostawały remdesivir, ustępowały problemy z oddychaniem i problemy z uszkodzeniami płuc, zatem wyniki są dobre. Tak samo pomagają trochę leki na malarię, leki stosowane w epidemii SARS i przy terapii HIV, osiągając całkiem niezłe czarnorynkowe ceny. Tonący brzytwy się chwyta, bo na razie nie ma łodzi. Co tam nie ma łodzi? Nie ma nawet koślawej tratwy. Niemcy już dziś odwołują Oktoberfest, choć Oktober to w październiku jest. Bardzo nas to boli, bardzo to smutne, ale tak niestety jest z bardzo wieloma rzeczami w tym roku. Nie jest to zwykły rok, zatem nie będzie w nim jak zwykle i tego święta. Ogłaszał smutną wiadomość bawarski premier, ale Niemcy. nie odwołują matur. Nasi uczniowie przygotowywali się do tych egzaminów przez ostatnie 2 lata. Są doskonale nauczeni i nastawieni na zdawanie. Zatem czemu im tego nie umożliwić? I nie jest to egzamin nadzwyczajny. Hiszpania, sezon na szparagi rozpoczęty, a jakby się nie zaczął? Tak ja, jak i wszyscy producenci mamy ten sam problem. Nie możemy zebrać nawet 50% plonów, bo nie mamy siły roboczej. Austria wykonuje kolejne kroki w kierunku uruchamiania gospodarki. Chciałbym zapowiedzieć, że kolejny etap zaplanowaliśmy na 1 maja. Zostanie otwarta już reszta sklepów i takie usługi jak fryzjerstwo, manikur i wszelkie salony piękności. Oczywiście wszyscy korzystający i pracujący muszą mieć maseczki na twarzach. Ogłaszał austriacki kanclerz. Jak dobrze pójdzie, to od 15 maja mają ruszyć w Austrii także restauracje i kawiarnie. Francja, do pracy wracają pracownicy fabryki samochodów Toyota. Jak widać, musimy podjąć niezbędne środki ostrożności, takie jak dezynfekcja i mierzenie temperatury wchodzących do fabryki pracowników. Dalej musimy zdezynfekować zakład i wydać pracownikom nową odzież ochronną. Ropa naftowa. Nagły i rekordowy spadek ceny za baryłkę Brent odnotowały wczoraj światowe giełdy paliw. Cena spadła o ponad 40%, osiągając poziom niecałych $12. W ciągu dnia trochę udało się odrobić, ale tylko trochę, bo średnio utrzymywała się ona na poziomie $14 za baryłkę. A u nas na stacjach benzynowych też tak spadło? Korea Północna. Oficjalnie nie ma tam żadnego przypadku zakażenia koronawirusem, ale nie ma także przynajmniej publicznie umiłowanego przywódcy. Plotka głosi, że jest w ciężkim stanie po operacji serca, a wszyscy w regionie z ciężkim sercem myślą, kto może być jego następcą, jeśli... I to nawet jest ważniejsze niż epidemia. Muzyka leczy obyczaje, ale podobno też infekcje koronawirusem. Od leczenia zacząłem i na leczeniu kończę. By coś dokładnie zobaczyć, potrzebujesz wielu obrazów konstruowanych przez twój wzrok, a uszy mogą w ciągu kilku sekund wychwycić z muzyki wiele dźwięków i te wibracje oddziałują na organizm. Przekonuje do metody profesor Marcus Beller, inżynier i naukowiec w Instytucie Technologii z Massachusetts. Ścigamy się z czasem, szukamy chemicznego sposobu na wytworzenie odpowiednich białek w organizmie, które zwalczą wirus. Próby mogą trwać nawet kilka lat, a może trzeba poszukać innych sposobów oddziaływania na mózg. No nie! O muzyce mówimy. No właśnie. I teraz mi się odpowiednie białka wytwarzają. Codzienny raport o stanie pandemii na świecie przygotowuje Ernest Zozuń. Ciąg dalszy jutro. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną, w bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Punktualnie 7:30. Ekonomia w Trójce. I Marcin Jagiełowicz. Będzie kolejna tarcza. Rząd do piątku ma przedstawić kolejny pakiet osłonowy dla firm. Wśród rozwiązań ma się znaleźć m.in. przepis chroniący polskie firmy przed przejęciami. Szczegóły na razie nie są znane, ale wiadomo, że rząd będzie się wzorował na rozwiązaniach niemieckich. Główny Urząd Statystyczny poinformuje dziś o sprzedaży detalicznej w marcu. W tych danych zobaczymy już spadki, mówi ekonomistka PKO BP Urszula Kryńska. Po zamknięciu galerii handlowych w połowie marca nastąpiło wyraźne wyhamowanie, w zasadzie załamanie transakcji, jeśli chodzi o sprzedaż odzieży i obuwia, biletów lotniczych. Wzrost sprzedaży najpewniej zanotowała żywność i usługi kurierskie. GUS poda dane o godzinie 10. Leszek Skiba powołany na nowego prezesa banku PKO. Zarząd poinformował, że czeka jeszcze na zgodę Komisji Nadzoru Finansowego. Tydzień temu Skiba wszedł do zarządu banku po tym, jak złożył tekę wiceministra finansów. Europejscy przywódcy mają rozmawiać o planach odbudowy unijnej gospodarki. Dwie wideokonferencje przedstawicieli 27 mają poprzedzić jutrzejszy szczyt dotyczący pakietu pomocowego dla krajów dotkniętych obecnym kryzysem. Wczoraj szef Rady Europejskiej Charles Michel w liście do liderów napisał, że chciałby, żeby zlecili oni komisji przygotowanie Europejskiego Funduszu Ożywienia. To będzie oznaczało zmiany w planie finansowym po 2020 roku. Jego aktualizację mamy poznać pod koniec kwietnia. Wczorajszy dzień na rynkach przejdzie do historii. Na ujemnych poziomach utrzymywała się cena baryłki ropy. Na Wall Street duże spadki. Dow Jones stracił 2,7%, S&P zniżkował o 3,1%, a Nasdaq poszedł w dół o 3,48%. Waluty. Euro kosztuje 4,53, dolar 4,18, frank szwajcarski 4,31, a za brytyjskiego funta płacimy 5,18. W całym kraju ma być pogodnie, wiatr słaby i umiarkowany, tylko w górach porywisty. Ranek jeszcze chłodny, ale w ciągu dnia, choć wciąż pozostajemy w chłodnym powietrzu pochodzenia arktycznego, w słońcu w dzień będzie ciepło od 12 stopni nad samym morzem, 14-15 na południu oraz na wschodzie. W centralnej części kraju w większości regionów koło 17 stopni, na zachodzie 18, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do 19 stopni. Cześć, tu mówi John Porter. Zostańcie z Trójką w domu. Pozdrawiam wszystkich. Autopromocja. Gdyby to ode mnie zależało, to ty byś teraz męczył się nad przemówieniem. Wisława, dziękuję za słówko. 20.10.1996. Korespondencja 1955-1996. Wisława Szymborska. Zbigniew Herbert. Jacyś złośliwi bogowie zakpili z nas okrutnie. Czytają Grażyna Barszczewska oraz Adam Ferency. Muzyka Łukasz Borowiecki. Przypominamy tę zabawną lekturę z 2018 roku i zapraszamy dzisiaj około 11.45. Dziękujemy fundacjom Wisławy Szymborskiej oraz imienia Zbigniewa Herberta, a także wydawnictwu A5. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Barbara, przez to siedzenie w domu dotarło do mnie, jak ten domowy laptop strasznie zamula. No to wejdź na mediaexpert.pl. Czyszczenie magazynów jest. I taniej nawet o 50%. Czyszczenie magazynów w MediaExpert. Laptopy taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Lenovo Intel Core i5 teraz taniej o 800 zł. Dell Intel Core i7 teraz taniej o 1000 zł. MediaExpert.pl. Pyk! i kupione. Po co się odchudzamy? Żeby pięknie wyglądać. Jednak zrzucaniu kilogramów często towarzyszy zmiana kondycji włosów, skóry i paznokci. Sięgnij po Slim Perfect. Suplement diety Slim Perfect dzięki zawartości proszku z owoców opuncji figowej wspiera metabolizm i kontrolę apetytu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. A do tego zawiera koenzym Q10, kwas hialuronowy, biotynę i skrzyp polny, który sprawia, że skóra jest jędrna, paznokcie mocne, a włosy piękne. Slim Perfect. Smukła i piękna. Aflofarm. Teraz dużo siedzimy i niestety mało się ruszamy. Odczuwają to nogi, puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków. Diohespan Max, maksymalna ulga dla nóg. Wskazania żylaki nóg, przeciwwskazania na drażliwość na którymkolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dlatego powstrzymuj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie lub pożegnanie. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Poranna audycja, zapraszamy do trójki. Kontakt z nami mailowo, telefonicznie, SMS-owo. Telefonicznie 2 2 i 7 3. Liczba aktualnie chorych, tak ogółem chorych, troszeczkę się zmniejsza, ponieważ ozdrowieńców dziennie, z tego co zauważyłem, jest więcej niż umierających. W związku z czym lub się utrzymuje to, a jednak na psychikę ludzi bardziej działa jak pozytywnie, bo każdy oczekuje jakichś pozytywnych informacji. Bardzo dziękujemy za ten telefon. Wyleczonych w ostatnim czasie Polaków prawie 1300 i jednym z ozdrowieńców jeszcze będę dziś o poranku rozmawiał. Teraz za 23 minuty 8. Piosenek dla potrzebujących ciąg dalszy. 15 płyt dla organizacji Red Hat, wydanych od 1989 roku. Od Red Hat and Blue po Day of the Dead. I Piotr Metz. Druga po podwójnym albumie Dark Was the Night kuratela artystyczna braci Dessner dla organizacji Red Hot, trzypłytowy zestaw Day of the Dead, zgromadziła 59 utworów grupy Grateful Dead. Oto pieśń Ripple w wykonaniu grupy The Walkmen. If my words did glow with the golden sunshine, and my tunes would play on the harp unstrung, would you hear my voice come through the music? Would you hold it near as it were your own? It's a hand-me-down. Thoughts are broken, perhaps they're better left unsung. I don't know, don't really care. Let there be songs to fill the air. If your cup be empty, if your cup is full, may it be again. Let it be known, there is a fountain that was not made by the hands of men. There is a road, no simple highway, between the dawn and the dark of night. And if you go, no one ever had happiness for your steps along. To lead must follow. But if you fall, fall alone. If you should stand, then who's to guide you? If I knew the way, I would take you home. Da da da da. Da da da da da. Da da da da da. Da da da da da. Da da da da. Da da da da. Trzy płyty, 59 utworów Grateful Dead. Kolejna opowieść, kawałek historii muzyki jutro po godzinie 7.30. A teraz ze studia z widokiem na las oddaję głos do studia na skraju innego lasu. Za 18.08. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Co mi tu jakieś sztuczne ptaszki wpuszczacie? Przecież ja mam własne, tylko zamknęłam okna, żeby nie przeszkadzały. A gościem jest poseł Krzysztof Bosak, Konfederacja, kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dzień dobry. Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. Panie pośle, jakie scenariusze co do wyborów prezydenckich należy dziś brać pod uwagę pana zdaniem? Panie redaktor, wydaje się, że wszystkie. Mamy już taki galimatias prawny i polityczne, że ja osobiście jako kandydat nie jestem w stanie wykluczyć niczego. A chodzi pan w maseczce? Co do zasady tak. W ostatnich dniach zdejmowałem maseczkę podczas konferencji prasowych, dlatego że moja twarz jest moim narzędziem pracy i prowadzenie tej szczątkowej kampanii wyborczej w takiej sytuacji, że jeszcze kiedy wypowiadam swój komunikat kierowany prosto do kamer, mam tą twarz zasłonić, to po prostu to wszystko staje się jakąś farsą. Także starajmy się zachować zdrowy rozsądek. Jeżeli kucharz gotuje zupę, pani redaktor, to podczas jej gotowania musi jej spróbować i nawet jak jest z innymi w pomieszczeniu, to zdejmie maseczkę. Jeżeli ja prowadzę kampanię wyborczą i muszę pokazać swoją twarz, żeby wyborcy mogli mnie rozpoznać, no to nie będę robił tego w maseczce, bo to już jest jednak przekroczenie pewnego poziomu absurdu. Ja tylko dlatego pytam, panie pośle, czy jest pan gotowy na noszenie, tak mentalnie, na noszenie maseczek przez najbliższe 2 lata? Nie, nie jestem gotowy. Uważam, że minister Szumowski zrobił poważny błąd, wprowadzając w błąd opinię publiczną i podając, moim zdaniem, wystaną z palca kwotę liczby 2 lat. Dlatego, że przekopiował liczbę 2 lat z politycznych propozycji Gowina, a nie z żadnych analiz. W mojej ocenie, wedle mojej oceny, analizy, które wskazują jakąkolwiek graniczną datę za 2 lata, po prostu nie istnieją. A jeżeli minister Szumowski ma analizy, które w sprawie nowej choroby, o której wszyscy eksperci się skierają i mówią, że jeszcze nie za wiele wiadomo, jeżeli minister Szumowski jest jedynym lekarzem na świecie, który ma jakieś tajemnicze analizy wskazujące, że za 2 lata zagrożenie minie, to powinien je natychmiast ujawnić, ponieważ ja myślę, że to nie są tajemnicze analizy, panie pośle, ponieważ różni epidemiolodzy snują przypuszczenia i podają też takie daty. Niektórzy mówią, ale rząd musi być odpowiedzialny i rząd nie jest od tego, żeby snuć przypuszczenia. Nie, nie, ja mówię, że opiera się na przypuszczeniach, które, jak myślę, opierają się na jakichś modelach statystycznych, matematycznych. No, wirusolodzy mają to opracowane. No ja twierdzę, że minister Szumowski liczbę 2 lat wziął z powietrza, a konkretnie z propozycji politycznych pana Gowina, a nie od żadnych epidemiologów. A jeżeli od epidemiologów, to proszę opublikować ekspertyzy, które pokazują te 2 lata. Niestety minister Szumowski wyszedł z roli merytorycznego polityka i lekarza i dołączył się do takiej nagonki rządu, która ma na celu wprowadzać społeczeństwo w stan jakby podwyższonego poddenerwowania po to, żeby po prostu przeforsować propozycje PiSu i to jest bardzo nieeleganckie, tak się nie powinno robić. No, nieeleganckie to najdelikatniejsze słowo, jakie potrafię znaleźć. No to wracając do tych scenariuszy, według pana, kiedy te wybory powinny się w obecnej sytuacji odbyć? No każdy, kto śledzi moje wypowiedzi, wie, że byłem pierwszym politykiem, który zauważył to niebezpieczeństwo, które na nas idzie, że nie będzie można przeprowadzić wyborów w sposób zgodny z normalną kampanią wyborczą i że ludzie będą bali się przystępować do komisji wyborczych. Mówiłem o tym jako pierwszy. Jako pierwszy sformułowałem petycję w sprawie przesunięcia wyborów. Tą petycję cały czas można podpisać i podpisało ją ponad 30 tysięcy Polaków na stronie przesuńmywybory.pl. Zapraszam do wejścia i do podpisania petycji już do prezydenta i premiera. Już kiedyś o tym rozmawialiśmy, ale... przesunięcie wyborów i właściwy termin przesuńmy? To jest... Przesuńmy do momentu, aż będzie jasne, że zagrożenie epidemiczne minęło i że wraca nasze życie do normalności, że można sformować bez żadnych obaw zwykłe komisje wyborcze i od momentu ustania stanu nadzwyczajnego, który rząd już dawno na bazie konstytucji powinien wprowadzić, 3 miesiące. Czyli jeżeli na przykład w tej chwili wprowadzono by stan nadzwyczajny na miesiąc, to miesiąc i jeszcze 3 miesiące tego bufora. Ten bufor jest na to, żeby można zrobić to, czego my teraz nie możemy, czyli normalnie zaplanować i normalnie poprowadzić kampanię wyborczą. Przeprowadzenie wyborów obecnie odbiera prawa polityczne wielu Polakom. Rozmawiamy w ten sposób, że musi mnie pan od czasu do czasu, dopuścić do głosu, ponieważ nie będzie to rozmowa. Pan mówi o stanie klęski żywiołowej, o tym tak buforze jest. Tych 3 miesięcy. Natomiast skrytykował pan propozycję Borysa Budki, która też się opiera na wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej, z tym, że trzeba byłoby ten stan przedłużyć, żeby dojść do tej pożądanej daty majowej w 2021 roku. Czyli właśnie dlaczego pan tę propozycję krytykuje? No pani redaktor, jeżeli propozycja, jeszcze ponieważ zajmuję się prowadzeniem swojej kampanii wyborczej i śledzeniem tego, czego oczekuje społeczeństwo, więc zaproponowałem pakiet dla gospodarki, pakiet dla medyków. Pan Budka nie jest politykiem, z którym ja rywalizuję w wyborach prezydenckich, więc ja nie śledzę każdej wypowiedzi pana Budki, ale jeżeli pan Budka na serio zaproponował, żeby przepisami konstytucyjnymi przedłużać stan nadzwyczajny aż do maja przyszłego roku, to ja obawiam się, że takie rozwiązanie byłoby sprzeczne z konstytucją, dlatego że przedłużanie stanu nadzwyczajnego, kiedy już ustanie zagrożenie, byłoby po prostu bezprawne. Panie pośle, apeluje pan do rządu o zaprzestanie współfinansowania WHO, powołując się zresztą na przykład Donalda Trumpa. Tymczasem Ministerstwo Zdrowia przypomina, że WHO jest odpowiedzialna za najważniejsze kwestie w ochronie zdrowia, między innymi ustala normy i standardy dotyczące składu lekarstw i jakości żywności, tworzy politykę zdrowotną opartą na wiedzy naukowej, śledzi i ocenia tendencje zdrowotne na świecie. To według pana nie jest żadna wartość, nie jest nam potrzebne korzystanie z tego doświadczenia, z wiedzy pracowników WHO? Z bazy wiedzy, jeżeli chodzi o samą wiedzę naukowców przede wszystkim, to nie pracownicy WHO, bo WHO to prawie 10 tysięcy urzędników. Wiele biur na całym świecie, w samej Europie dwie siedziby. W Kopenhadze biuro na Europę, w Genewie biuro na cały świat. To przypomina trochę biurokrację europejską, Unii Europejskiej. I te biurokracje międzynarodowe zawsze są niewydolne. Jeżeli coś z nich tam sensownego się pojawia, to jest to wynik ogólnych badań naukowych, z których my i tak możemy korzystać i tak powinniśmy korzystać. Natomiast WHO wielokrotnie myliło się w swoich ocenach, także w kontekście obecnej pandemii koronawirusa ogłosiło ją za późno, krytykowało zamykanie ruchu lotniczego z Chinami, oskarżało, jak typowa lewicowa organizacja państwa, o rasizm, które zamykały ruch z Chinami lotniczy. Następnie mówiło, że maseczek nie trzeba nosić. Teraz się okazuje, że jednak to dawało dobre wyniki w państwach Azji, które jako pierwsze stosowały masowo maseczki i spowolniło rozprzestrzenianie wirusa. Więc proszę pani, jest to po prostu organizacja Mało osób wie o tym, że to nie jest organizacja finansowana głównie przez państwa członkowskie, ale głównie przez prywatne koncerny medyczne, farmaceutyczne. WHO między innymi dało rekomendacje w sprawie szczepionki na świńską grypę, za którą później niektóre rządy państw przepraszały, bo się okazało, że nie była wystarczająco przetestowana i miała mnóstwo efektów ubocznych. Więc nie ma co się bać, nie ma ani jednego Polaka w Polsce, którego WHO z jakiejkolwiek choroby wyleczyło. 17 milionów, które idzie tam na tych biurokratów do Genewy i Kopenhagi, spokojnie mogłoby pójść na brakujące środki ochronne dla medyków. Zostawmy umowy zatrudnienia dla ratowników. Panie pośle, na jakich składkach poza tym Polska mogłaby zaoszczędzić, skoro już mówimy o oszczędzaniu na składkach? Zobaczymy, jest wiele takich organizacji międzynarodowych. Ja myślę, że też należałoby w sytuacji tak poważnej, kryzysowej rozważyć, czy my nie powinniśmy wstrzymać również przekazywania składki do Unii Europejskiej. No, to też jest organizacja, która mnóstwo pieniędzy z naszego budżetu, akurat kwota liczona w miliardach, a nie w milionach, otrzymuje. Natomiast widzę, że tutaj pan premier Mateusz Morawiecki przyjął taką metodę walki z kryzysem, która powinna zapalić dzwonek ostrzegawczy w głowie każdego myślącego Polaka. To znaczy zapowiedziane zostały w zasadzie setki miliardów do wpompowania w gospodarkę, ale nie ma w ogóle projektu nowelizacji budżetu i okazuje się, że pan Mateusz Morawiecki te miliardy ma zamiar wypłacić z Narodowego Banku Polskiego. No to jest dzwonek ostrzegawczy dla każdego. Ma być nowelizacja budżetu, no wszyscy ministrowie o tym mówią. No mówią, ale projektu nikt nie widział, a minister finansów to jest chyba najrzadziej widziana postać w Sejmie w ostatnich kryzysowych tygodniach. Ale u nas bywa bardzo często w programie trzecim, to znaczy bywa telefonicznie, ale... Dowiedzieliśmy, co robi, kiedy unika obecności w Sejmie. To dziękuję za informację. Popołudniami u nas bywa, tak, tak. Był kilka razy. Ja podczas debaty o kryzysie finansowym ministra finansów widziałem w Sejmie chyba tylko raz przez chwilę. Zasadniczo go po prostu nie ma. No dobrze, czyli uważa pan, że można by wstrzymać składki do Unii Europejskiej, no to właściwie to jest takie podważenie naszego członkostwa. Ja wiem, że Konfederacja jest zawsze, od zawsze sceptyczna wobec tego członkostwa. No my nie byliśmy nigdy prymusami eurofederalizmu, to muszę przyznać bez bicia. No dobrze, ale nie wierzy pan w ten plan Marshalla, o którym mówi i Ursula von der Leyen, i o którym mówi Mateusz Morawiecki. Czy Europa wspólnie nie dźwignie się lepiej, skuteczniej z tego kryzysu niż poszczególne państwa oddzielnie? No to są frazesy polityczne, jakimi zawsze operują eurokraci. Pan Mateusz Morawiecki, przypomnijmy, jako premier to w ramach rozwiązań antykryzysowych zrobił to, co lubi najbardziej, czyli zaprezentował perspektywę wprowadzenia trzech nowych podatków na poziomie ogólnoeuropejskim. I moim zdaniem jest to propozycja antynarodowa, dlatego że naszą racją stanu jest to, żebyśmy mieli system podatkowy regulowany na poziomie naszego państwa. A pan Mateusz Morawiecki, jak typowy zwolennik integracji europejskiej w modelu superpaństwa europejskiego, zaproponował, żeby zrobić trzy podatki, które będą na poziomie unijnym. No i oczywiście to jest dawanie eurokratom z Brukseli dodatkowych narzędzi. Całkowicie zaprzecza to tej ogólnej propagandzie PiSu, że niby PiS broni suwerenności, niepodległości i tak dalej. Czyli podsumowując ten wątek, całkowicie się już przyzwyczaiłem do tego, że Mateusz Morawiecki jest politykiem po prostu zupełnie niekonsekwentnym. Moim zdaniem ten pewien rodzaj przewrotności wyniósł jeszcze z sektora bankowego. Podsumowując ten wątek, teraz w kryzysie, w pandemii, pan uważa, że powinniśmy właściwie rozpocząć taki proces wycofywania się z Unii Europejskiej? Bo nie, pani redaktor, znaczyło, proszę moich słów nie nadużywać. Jeżeli Europa pracuje nad budżetem, nad nowym budżetem wieloletnim i ten budżet ma być odpowiedzią na kryzys, a pan w tym momencie proponuje, żeby Polska nie płaciła swojej składki. My musimy nauczyć się podchodzić do tego, co mówią politycy, z dystansem. To, że politycy mówią, że coś będzie odpowiedzią na kryzys, to znaczy, że mówią, a nie, że czyli tak będzie. Czyli do pana też muszę podchodzić z dystansem właśnie. Oczywiście, zalecam sceptycyzm do wszystkiego, co mówią politycy wszyscy. Jeszcze raz podkreślę, to, żeby Unia sobie uchwali taki czy inny budżet, to jest wyłącznie jakaś niewielka karta przetargowa dotycząca niewielkiej grupy funduszy i to ani tam na kryzys wpłynie pozytywnie, ani negatywnie, bo w skali ogólnego europejskiego PKB budżet europejski nie ma wielkiego znaczenia. To tylko polskiemu społeczeństwu wmawia się, że Unia Europejska jest bardzo silną organizacją i dysponuje wielkimi funduszami. Z perspektywy polskiej gminy fundusze unijne są spore. Z perspektywy unijnej gospodarki są nieistotne. Bardziej istotne jest to, co zrobi Europejski Bank Centralny. Europejski Bank Centralny robi co chce, bez pytania Parlamentu Europejskiego o zgodę. Zmierzając do finału naszej rozmowy, jeszcze zapytam o to, Jak pan sobie wyobraża ochronę spółek strategicznych, bo właśnie one są pod ochroną od 2016 roku, ale rozumiem, że chodzi o poszerzenie tej listy spółek, które powinny być chronione. Jaką pani redaktor ma na myśli ochronę od 2016 roku, proszę mi powiedzieć? Przed przejęciem przez kapitał zagraniczny była wprowadzona taka ustawa, o ile pamiętam, właśnie w czerwcu 2016 roku. Nie wiem, czy została wycofana? Trzeba by zajrzeć dokładnie do tej ustawy, natomiast moim zdaniem nie ma w tej chwili w narzędziach, którymi dysponuje minister finansów, czy w ogóle premier, czy Komisja Nadzoru Finansowego, takich twardych narzędzi umożliwiających zapobiegnięciu, przejęciu przez kapitał zagraniczny spółek o istotnym znaczeniu. I tak jak pamiętam dyskusję... W każdym razie w piątek ma być przedstawiony plan ochrony poszerzenie listy. To jest mój postulat w poniedziałku i z tą listą właśnie spółek o strategicznym znaczeniu to jest zawsze ten problem, że politycy mają wielką trudność, nie wiem, czy to wynika, żeby tą listę zdefiniować i pokazać, które spółki tak naprawdę mają strategiczne znaczenie, spółki i branże. Dziękuję uprzejmie. Krzysztof Bosak, Konfederacja, kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Dziękuję. I zapraszamy w imieniu Beaty na drugi salon. Po godzinie 8 naszym gościem będzie wiceminister sprawiedliwości Wójcik. Teraz za 4,5 minuty 8. Od jakiegoś czasu to przestało mi się podobać. Atakuje mnie wielka różnica w poglądach. Moja 20 twarz wymusza uległość. Symetryczne zdania, taka lekka jedność. Zmyłam z oczu piach, zbędne złogi kilogramy wdzięcznych słów. Czuję się. Naturalnym odruchem w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego jest niepokój. Dlatego korzystaj ze sprawdzonych źródeł informacji, które publikowane są na stronach internetowych gis.gov.pl i gov.pl/koronawirus. Pamiętaj, że wiedza naukowa oparta na dowodach to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem. Cześć, tu Anita Lipnicka. Zostańcie w domu z Trójką. Pozdrawiam serdecznie. Zapraszamy do reklamy. Czy da się od tak rzucić palenie? Owszem, z Desmoxanem powinieneś przestać palić najpóźniej 5 dnia stosowania, a całość trwa jedynie 25 dni. Jeśli nadal nie wierzysz, pójdź do apteki i spytaj farmaceutę. Desmoxan i już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg kapsułki twarde. Przeciwwskazania: na wrażliwość na którąkolwiek substancję, niestabilna dwalica piersiowa, zaburzenia rytmu serca, niedawno przebyty zawał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią. Aflofarm. Ostatnio usłyszałem od znajomej, że teraz trudno mnie poznać, bo tylu włosów to nigdy nie miałem. Zapytała, czy robiłem jakąś kurację.